zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie. O tobie. O tobie. Tak, tak, bez wątpienia. Miłośnie. Dorota Miśkiewicz. 12 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i smsowo polecamy i zachęcamy kontakt z nami. Przypomnę, dla wyrównania szans budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. No to wydaje mi się, że już szanse wyrównane. Niektórzy będą starali się odkuć po wczorajszym poniedziałkowym niespecjalnym sukcesie w tym naszym budzikowym, korespondencyjnym, przodownickim gronie. Więc myślę, że skoro czasu jeszcze do końca tygodnia zostało, może warto dziś spróbować, by później już mieć, no, może nie święty spokój, ale też w pewien sposób trampolinę do tego, by odbijać się i w pewien sposób także być tym budzikowym przodownikiem już w spokojny sposób w tym wielkim tygodniu. A zatem, jako że kontakt z nami na trzy sposoby, znak, sygnał, trzy szybkie, ciach, ciach. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz mnie. W jednej ręce. jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. W jednej ręce kij, a w drugiej trzymasz miecz. Mieczem domu broń, potem kijem lecz, potem kijem lecz, potem kijem lecz, a mieczem domu broń. Cieńka rozgrywka, jak zwykle. Na dzień dobry, sygnały od Państwa. No bardzo się cieszymy dziś, jeśli chodzi o sygnał mailowy. Nasz rodzynek, pani Amanda, gorąco pozdrawia. Z Karlowa od Lądka jest 6 stopni, a będzie 16 i bardzo słonecznie. Jeszcze tylko 3 nocki i będzie zasłużona przerwa świąteczna. Nie mogę doczekać się pogody. No właśnie, na razie 6, a będzie 16. To od pani Amandy z Karlowa pod Lądkiem ze zdrojem. Bardzo gorąco pozdrawiam Karlowa zdrój, także i wszystkich, którzy na nasłuchu właśnie teraz w Londynie i okolicach. Pani Amanda dziś jako pierwsza mailowo. SMS-owo bardzo gorąco pozdrawiamy pana Krzysztofa z Wrocławia. Jeśli dobrze odnotowuję, to mamy dublecik we Wrocławiu plus 7. Kawa bez cukru dzisiaj, rozumiem, czyli mocniejsza muzyka, troszkę lepsze uderzenie. Dobrze, będziemy się starać jak nic. Pan Krzysztof z Wrocławia, podbijamy stawkę we Wrocławiu 7. No i dziś jako pierwszy SMS-owo. No i jeszcze telefonicznie, błyskawicznie, w drodze, za kółkiem właśnie już od dłuższego czasu. Bardzo się cieszymy, że przez cały czas z trójką w drodze do Katowic. Pan Rafał dziś jako pierwszy zza faniery odzywa się i daje znaki pozostałym zmotorynkowanym. Nie śpimy, a jedziemy. Pięknie dziękujemy. Sygnały od Państwa w budzikowym tym gronie przodownickim. To już za nami, a za kilka chwil także ciąg dalszy sygnałów, jak słyszymy, nie tylko zagranicznych, ale także krajowych. Również te wieści dotyczące pogody i sytuacji na drogach. 18 minut po godzinie 4. Już za chwileczkę, już za momencik powitanie nowego dnia. Czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Szarpie życie za brzeg listka. Słyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpie się za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie. Zapomniało. Allegro Manantropo i Stanisław Sojka. Na dzień dobry wszystkim rozpoczynającym nowy dzień. A przed nami wtorek, 11 kwietnia, 101 dzień tego roku. Słońce obudzi się tak, przed godziną 6, 11 minut przed 6, zajdzie po 19, a dzień potrwa już ponad 13,5 godziny. Imieniny Filipa, Leona i Jaromira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 21 minut po godzinie 4, już za chwileczkę, już za momencik. 3 wybrane wydarzenia z historii właśnie z 11 kwietnia. Cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. O co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt? Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie dzień zimowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barwza kwita czas, porzuciłaś zwiędły kwiat, oczach masz na świetny kwiat, w oczach masz nadziei blask.

Masz, już się zaczyna, no ale już od kilku dni pan synoptyk straszy, że znowu, no może niekoniecznie bałwanek czy zajączek wielkanocny, tak jak to swego czasu w święta wielkanocne, jak w Boże Narodzenie, no ale jednak ochłodzenie ma przyjść i do tego także przelotne opady nie tylko deszczu, ale i śniegu. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, śnieg to wysoko w górach, pochmurno, ale jak patrzymy na mapy pogodowe, możliwe też większe przejaśnienia. No, sprawdzamy te większe przejaśnienia tak troszkę w mniejszości, jednak jak te opady deszczu wczoraj przemieszczały się z północnego zachodu, tak dziś właśnie za tą strefą chmur i przelotnych opadów ma nastąpić przejaśnienie. No i właśnie głównie w Polsce północno-zachodniej. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, to odczuwalne z samego rana, ale nie tylko umiarkowany i dość silny, bo także porywisty, do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Temperatura też brzmi zachęcająco, bo zaczyna się od minus 2 stopni, no ale spokojnie, minus 2 to na szczytach Beskidów, w Tatrach także koło minus 2 do 1. W pozostałych regionach od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie do 8-9 w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów dziś koło 9 stopni. Najwyższa temperatura lokalnie na krańcach zachodnich do plus 10. Powiedzieć. Nie bardzo, bardzo cię, nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Niewiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej, bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Nie zbawi. Taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijające dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Ciekaw jestem państwa namysłu na budzikowy alfabet. Pierwsza część to już za nami. Króciusieńkie nagranie, ledwie niespełna 3-minutowe, ale dające pole do popisu, by zastanowić się i prawidłowo odpowiedzieć, cóż to w budzikowej łepetynie zrodziło się. Może już po pierwszej nutce, może już po pierwszym nagraniu. Cóż łączy także z drugim i trzecim nagraniem, które już za chwilę w budzikowym alfabecie. W tej sprawie 71335, nasz kontakt SMS-owy, polecam i zachęcam, a niech zachętą będzie także to, podpowiem, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. No, może niekoniecznie one jakoś tam się łączą, może nie wprost, ale gdzieś w warstwie tekstowej poszukać może warto, może po prostu w alfabecie, może w nazwach wykonawców, po tytułach. No, jest tych możliwości wiele. także po dniach tygodnia, po piosenkach dnia, ostatnio po młodych wykonawców, choć nagrania różnych wykonawców z różnych epok. A zatem 71335 jest coś, co łączy te trzy nagrania. Szukamy tego łącznika, czegoś, co jest takim, jak państwo niektórzy mówią, spoiwem. Ale właśnie, cóż to takiego? 71335. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. A ja życzę państwu prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi i życzę przyjemnego słuchania. Kładziesz dłoń. Jestem coraz bliżej nieba, nic mi więcej nie potrzeba, tylko w duchu cicho śpiewam, chwilę trwa. Program trzeci. We'll be right back. się ruchy kół. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to zowiesz. To, co czujesz, to zowiesz. To, co czujesz, to zowiesz. To, co czujesz, to budzikowym alfabecie. Ach, dziś rozgrywka, no. Niebo. A może i niebo. Księżyc, może i księżyc w pełni, a i owszem. A i może gwiazdy. No, takie podpowiedzi. Do tego też kawa. A to też by się przydała. Kawa się nadawa. Bez cukru, tak jak u pana Krzysztofa we Wrocławiu dziś. No, ale w budzikowym alfabecie znów bezkonkurencyjny pan Maciek z Warszawy. Jak przy wtorku przydałoby się wskoczyć chociaż na pudło. Dlatego teraz szybciusieńko obstawia dziś. No wtorek, no wiadomo, jeśli chodzi o nazwy wykonawców, na B dziś. Dla konkurentów z pozdrowieniami od pana Maćka. No i jeszcze, by na pudle móc zapełnić laureatami budzikowymi, by dokonać także pełnego wyboru tych z państwa, którzy to szybciusieńko prawidłowo odpowiedzieli, to jeszcze 3 razy B. Od pana Piotra z Gdyni z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy, odkłaniamy się. No i jeszcze pani Beata, dzisiejszy alfabet opanowała literka B. Z Ciepłego na Dyszkę, Nowego Sącza, bez zadyszki. Pozdrawia pani Beata. No to dla wyjaśnienia pozostałym, którzy być może nie zdążyli albo nie mieli odwagi, by odezwać się w tej sprawie. W budzikowym alfabecie dziś Biskuit, utwór zatytułowany Prawda. Później prezentowaliśmy bajkę o lataniu. No a przed momentem rzecz jasna, to co czujesz, to co wiesz i Brygada Kryzys. Jak nic we wtorek. 3 razy B. Pięknie Państwu dziękuję. Wszystkim, którzy to prawidłowo odpowiadali, przynajmniej starali się. To niebo, księżyc, kawa, gwiazdy. No też prawidłowe odpowiedzi. Tak, przyjęliśmy, tego będziemy się trzymać. Ciąg dalszy alfabetu jutro o zwykłej porze, a tu proszę, już śmignęła nasza ulubiona 4:44. Sygnały zagraniczne już za momencik, ale wcześniej wieczór na dworze w Kansas City i Skaldowie, a potem sytuacja korespondencyjna krajowa. Oh, it's hot. Hey, waiter. Yes, sir. To drink. Very well, sir. Nice. What do you like? Oh, yes, I see. Well, a draft, maybe. Yes, sir? That's a good place, isn't it? That's a really nice. Siedzę na dworcu w Kansas City i smutek mi obstawia twarz. Tak sobie myślę, bracie, czy też takie stany czasem masz. Siedzisz na dworcu w Kansas City i zamiast zwiedzać to i się, zdychasz do panny lub kobity i kombinujesz buklicę. A zegar stał jak wryty, a rybą kurze się z gór. Po wieczu nad Kansas City i księżyc rusza na łuk. Mówią, że miasto Kansas City dziś liczy ponad milion dusz i rzadko kto tu słomą kryty. Będę tak małby mak i plusz. Wieczór nad Kansas City i księżyc rusza na łuk. Lecz chociaż miasto Kansas City wyszło pomyślnie z wielu prób, do ciebie wracam sławy syty, być drowadłem u twych stóp. Troszkę się przeciągnął ten wieczór na dworcu w Kansas City. Oczywiście to fantastyczni Skaldowie. 11 minut pozostało do godziny 5. Pani Justyna informuje, jeszcze troszeczkę i trzeba szykować się na dyżur. Co prawda krótki, ale jednak przy okazji pani Justyna pozdrawia wszystkich miłośników astrologii. Dziś nastąpi pełnia w Wadze. Miłego wtorku życzę nasza wierna słuchaczka. Pani Justyna. Leżajsk na słuchu, nie leży, a już na nogach. Dziesiąteczka z plusem, niebo pogodne, trochę chmur, księżyc, gwiazdy. Do tego już ptaki rozrabiają. Wszystkich pozdrawia w wiosennym nastroju. Pan Andrzej, pięknie dziękujemy. Sygnały uzupełniamy także, nie tylko te SMS-owe, także mailowe. Między innymi pani Sonia podpisuje listę i informację, że po pięknym dniu na pograniczu opolsko-dolnośląskim pierwszy raz w tym roku zagrzmiało. W nocy popadało. Teraz niecałe 7 stopni powyżej. Ciepło pozdrawiam. Ciepło wiosennie, jak ten deszcz właśnie. Aby nie burza jakaś straszna. Pani Sonia, dziś mailowo. Pani Agnieszka, z okazji Dnia Rajdowca. Także 55 życzeń dla wszystkich rajdowców. Bardzo pięknie dziękujemy, pani Agnieszko. Tak, jeszcze będziemy wracać do tego dzisiejszego święta. Pan Antoni jest też z nami. Za oknem ciemność, widzę ciemność. Pisze, nie biegam, bo mnie dopadło wiosenne przesilenie. Od wczoraj nie słodzę. To już w PKS-ach od pana Antoniego. Pięknie dziękujemy. Matka Polka Alicja też jest z nami. O ile termometr mi się nie popsuł, to u mnie w Toruniu całe plus 7 i pełne zachmurzenie. Wstałam, ale czuję się, jakbym jeszcze spała. Oj, to nieobce nam uczucie. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, też składa najlepsze życzenia z okazji święta ludzi pracujących w radiu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Odwzajemniamy, rzecz jasna, za tę codzienną porcję życzliwości. Pan Maciek spod Babiej Góry z psem Bronkiem już są, a temperatura w Zawoi plus 10,3. Niebo zachmurzone, nie pada, wiatru nie słychać, czyli łagodny, budzikowy dyżur. Dyżurny pies obudzony, a na szczycie Królowej Beskidów, na Babiej Górze, jeszcze śnieg leży. No, jak słyszeliśmy, około minus 2, nawet na szczytach gór dziś, więc troszkę może poleżeć. Pani Marzena, o tym, że łóżko tak słodko kusi, nie dajmy się temu zwieść, bo to takie symboliczne. 5 minut, jeszcze 5 minut, aha, a później się robi godzina i telefon być może od kierownika albo od szefa. A kierownik to oznajmi, że to już późno albo spóźnienie właśnie. Pan Andrzej o tym, że w Krakowie ciepło, na polu aż 11 i leje, więc się nie chce rowerkiem do pracy, a po drodze po pączki, ale stały budzikowy zestaw bardzo nas cieszy. Pan Zdzisław o tym, że w Łodzi plus 7 i księżycowo, tu można rowerem do pracy. Jakoś tak smutno dzisiaj dopisał pan Zdzisław. Ja mam nadzieję, że w ciągu dnia to jeszcze im bliżej świtu, tym więcej energii przyda. Się. Przydałoby się, bo i pan Adam z małżonką pozdrawiają wszystkich radiowców w dniu święta, tak przy okazji jakaś okolicznościowa pieśń będzie i będzie okazja do tego, by tak z przytupem jak zwykle państwo, skoro już dają znaki, być gotowym do tych porannych tańców. No, aż się wierzyć nie chcę, ale to prawda. Pani Dominika, która zasypia na stojąco, też jest z nami. Pan Tadeusz z Wałbrzucha wybiera bardziej optymistyczną wersję temperatury plus 40. To w Fahrenheitach i duże zachmurzenie. Brzuszki, pompki, przysiady zrobione jak co dzień. No naprawdę, panie Tadziu, zuch chłopak. Pani Agata z nami też liczy w Fahrenheitach. W okolicach Lublina 49. Czy będzie dziś okolicznościowa pieśń? Będzie okolicznościowa pieśń. Do tego także słodkości i życzenia. To już napływają od państwa. Pięknie dziękujemy. Pan Karol, licealista, z nami. Pan Andrzej z okolic Ryk o tym, że w Wyszogrodzie plus 6. Łysy, który dziś przychorniał gwiazdkę, schował się właśnie za chmurami. Ale jest. I jeszcze pan Piotr z Radomia, dziś z Warszawy, gdzie za oknem 6 plusów czeka, by dopingować. No to lecimy z równaniem tym biegowym wyższego stopnia. 5 kilometrów w tempie 6:20. Już chciałem 4:20 zrobić, no 5 kilometrów, 4:20 to byłoby. A więc piąteczka na 6:20, do tego 4 razy 20 sekund po 4:20 właśnie. Dlaczego wszystkich zachęca pan Piotr? Matematyka, no no. Z Zielonej Góry jeszcze sygnał od naszego wiernego słuchacza. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan, dziękuję także za wczorajsze uznanie nieobecności. No, jak mówiłem, usprawiedliwiona. Pan Darek z Bolesławca, idzie zima, ta mi się podoba, tak w Trójce mówią, hura, 7 stopni u mnie, to z samego rana. No, w plusiku muszę zasmucić panie Darku, ale rzeczywiście ochłodzenie idzie jak nic, do tego także przelotne opady i burze, o czym słyszeliśmy także w porannej korespondencji. Zagranica, to mówimy, sprawdzam to już za chwilę, za 2 minuty, a przez te najbliższe 2 minuty Dylan PL i Pablo Pavo. W sutyrynie destyluje kodeinę, ja po ulicy błądzę, myślę o rządzących. Kolometry jakoś, cywil, ale z blachą. Mówi, że ma kaszel, chce na prochy kasy. Mały zważ, coś za uszami masz, czy nie dości, wszystko zaprzepaścisz. Lepiej dawaj dyla, szukaj przyjaciela. Facet z bransoletką, mówi ci ty kwaście. Chcę 20 baksów, ty masz tylko 17. Ta zbiegasz parko, twarz pod kamieniarką. Sprawdzić chyba warto, pluskwy pod wywarką. Ktoś siedzi w telefonie, uważaj kiedy dzwonisz. Rozkaz szybko zgoni gości nieproszonych. Mały zważ, cokolwiek w planach masz. Nie przyjmuj podarków, nie wierz przypadkom. Kryj się przed armatką i unikaj świadków. Wyczuwaj po zapachu, czy nie ma tu tajniaków. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Tarara. I iść lub nie do lekarza, siądź nad kałamarzym. Nikt ci nie wykorzy, co z popytem i podażą. Staraj się, naraź się i do kicia pójdź kni. Chcesz być, zacznij pić lub do wojska idź. Ale zważ, dadzą ci w twarz. Ukaże tancerze, szemrani duszpasterze. Brajlem gadają pod klubami na bajerzy. Laska po deptakach, szuka naiwniaka. Ufaj nie kanclerzom, a ciśnienią mierzą. Na świat bez strat. Pal, tańcz, sukces niańcz. Uwierz i ubierz się. Blizny precz, bliźnich lecz. Szczodry bądź, nie błądź, nie daj plamy. 20 lat szkoły i wiał na pierwszą zmianę. Mały zważ, wszystkiego nie poznasz. To ukartowane, do włazu skacz od razu. Nie bądź płacany, bo ty mniej przygotowany. Skandali unikaj, patrz po chodnikach. Wszystko to pourywane, to sprawka chuliganu. Mały zważ. Halo, halo, ja też jestem, informuję pani Ania z Hanoweru. Witamy, witamy. Na dzień dobry także pan Darek z Florydy. Pozdrawia na przekór budzika. Codziennie słucham do snu już od 6 lat. Zasypiam zaraz, jak się kończy noc, za oknem i 22 stopnie. Floryda i pan Darek z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Spokojnej nocy i dobrego dnia życzymy pani. Ania pozdrawia ciepło z PEW. Pogoda śliczna, roboty w brud. No to miłego dnia już popołudniowo pani Ania. Także z nami bardzo pięknie dziękujemy. Z Frankfurtu nad Odrą, gdzie rozładowuje podkuty wagon kolejowy typu KGS. Pan Przemek, logistyk specjalnych maszyn torowych, też jest z nami. No, Frankfurt zaznaczamy na naszej światowej budzikowej liście. Pani Amanda z Harlow pod Londynem, to już jako pierwsza w budzikowej korespondencji mailowej. Pani Marzena z Seszeli podpisuje dzisiejszą listę. U mnie bez zmian, informuje nasza słuchaczka. Słońce właśnie wstaje i zapowiada się kolejny bardzo ciepły dzień. Może jestem szalona, ale tęsknię za polskim kwietniem, który przeplata zimę z latem. Już w piątek spotkamy się właśnie w kwietniu u nas. Bardzo się cieszymy. To pani Marzena i Seszele na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Mateusz aktualnie w Budapeszcie, gdzie plus 10 i ładne niebo. Z okazji radia wszystkiego dobrego. I jeszcze pan Sebastian Dania na słuchu. Middelfart czujny na słuchu. Sprawdza prognozę pogody. 20 ma być. Ach, od 20. Tak, to ma zacząć padać. I tak ma być do niedzieli. Za chwileczkę, piąta, za niecałe 3 minuty. I'm standing outside, drinking cold night, alone. Why this beauteous cold wrong? Why this clearest touch dirty? Am I bad? Am I? To Trójka, Polskie Radio.